nie próbowałaś. Kaufland. Spotkajmy się przy ladzie. Teraz w Kauflandzie zielone papryczki pepperoni nadziewane serkiem 2,99. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 lipca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Stoimy na stanowisku, że w sprawie sądownictwa to my mamy rację, tak minister spraw zagranicznych komentuje uruchomienie przeciwko Polsce postępowania o naruszenie unijnego prawa. W czwartek na wojskowych powązkach w Warszawie pogrzeb Ireny Szewińskiej, informuje Polski Komitet Olimpijski. Wieczorem gala finałowa festiwalu Dwa Teatry. Szef polskiej dyplomacji komentuje decyzję Komisji Europejskiej, która rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce za ustawę o Sądzie Najwyższym. To na razie pierwszy etap postępowania, które może się zakończyć pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Na razie stoimy na stanowisku, że to my mamy rację i że rozstrzygniemy ten spór z komisją na naszą korzyść, mówił w TVP Info minister Jacek Czaputowicz. Trybunał Sprawiedliwości jest instytucją, która ma rozstrzygać spory prawne w ramach Unii Europejskiej dotyczące prawa europejskiego. No tutaj będziemy dowodzić, że ta kwestia leży w kompetencji, czyli reforma sądownictwa poszczególnych państw członkowskich. Dlatego uzasadniania ze strony komisji uważamy, że to uzasadnienie jest niewłaściwe. Będziemy dowodzić tego przed Trybunałem. Komisja Europejska zakwestionowała przepisy odsyłające część sędziów Sądu Najwyższego, także pierwszej prezes, w stan spoczynku. Według komisji grozi to upolitycznieniem sądu. Rzecznik komisji Margaritis Skinas powiedział, że ta sprawa była omawiana z Polską w ramach procedury praworządności, ale nie została w sposób satysfakcjonujący rozwiązana. Braku postępów i nieuchronnego wdrożenia zapisów o wieku emerytalnym dla sędziów Sądu Najwyższego, Komisja Europejska zdecydowała się na rozpoczęcie postępowania o naruszenie prawa, traktując tę sprawę jako pilną. Jednocześnie Komisja jest gotowa do dialogu, by rozwiązać systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce. Komisja wezwała dziś Polskę do wprowadzenia zmian w ustawie i dała jej miesiąc na odpowiedź, zamiast zwyczajowych 2 miesięcy. W czwartek odbędzie się pogrzeb Ireny Szewińskiej, informuje Polski Komitet Olimpijski. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 14.45 na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Irena Szewińska, zdobywczyni 7 medali olimpijskich, wiceprezes PKOL i członkini MKOL, zmarła w piątek w szpitalu w Warszawie, miała 72 lata. W pierwszym roku po Brexicie opłaty za naukę dla unijnych studentów w Anglii pozostaną bez zmian, ogłosił rząd w Londynie. Dziś studenci spoza wspólnoty płacą wyższe czesne. Dotychczas nie było jasne, czy po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty Polacy, Rumuni czy Niemcy studiujący na wyspach nie zobaczą takich samych rachunków. Na razie jednak gwarancje rządu dotyczą tylko jednego rocznika. UCL, filozofia, kurs 3-letni. Koszt nauki dla Brytyjczyka czy obywatela Unii to dziś 9 tysięcy funtów rocznie, a dla kogoś spoza wspólnoty ponad 16 tysięcy. Dotychczas studenci planujący rozpocząć edukację w pierwszym roku po Brexicie nie byli pewni swego losu. Powstawało pytanie, czy skoro unijna zasada niedyskryminacji przestanie działać, to czy reguły dla Brytyjczyka i Polaka nie zaczną się różnić. Teraz rząd uspokaja, podwyżek nie będzie, studenci unikną brexitowej pułapki, jeżeli rozpoczną naukę jesienią przyszłego roku. Wcześniej podobną do angielskiej deklarację złożył rząd szkocki. Kwestia edukacji wyższej podlega decentralizacji, inne są też zasady. Za studia w Aberdeen czy Glasgow szkoccy studenci nie płacą ani pensa i tak samo będzie w przypadku unijnych studentów. A co z tymi, którzy zechcą studiować na wyspach w późniejszych latach? Tu nie ma jeszcze pewności, to jedna z wielu kwestii ciągle jeszcze negocjowanych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Czas na kolejne mecze Mistrzostw Świata. W 1/8 finału zagrają Brazylia z Meksykiem i Belgia z Japonią. Meksykanie już na inauguracji mundialu sprawili niespodziankę, pokonując broniących tytułu Mistrzów Świata Niemców. Potem musieli drżeć o wyjście z grupy. Udało się i teraz znowu mierzą wysoko, przekonuje Hector Herrera. Ganar la Copa del Mundo, no? Chcemy przejść do historii i zdobyć Mistrzostwo Świata. Te vas a casa. Brazylia, pięciokrotny mistrz świata, prezentuje wyższy poziom z każdym meczem, co potwierdza obrońca Casemiro. Sempre com muito respeito, né? Szanujemy każdego naszego rywala, także Meksyk. Final. Początek meczu w Marze o 16. W Rostowie nad Donem o ćwierćfinał zagrają Belgia z Japonią. Forma jest, jednak bramkarz Thibaut Courtois spodziewa się niełatwej przeprawy z Japończykami. To dobra drużyna, nie możemy ich zlekceważyć. A Japonia chce pisać nowe rozdziały historii. Japończycy nigdy nie awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Chcemy tego dokonać po raz pierwszy. Mówił Takashi Inuti. Początek wieczornego meczu 1/8 o godzinie 20. Moskwa, Adam Malecki. W Sopocie kończy się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Wieczorem poznamy laureatów przeglądu.

klasyczne wykonanie standardu Bad and Soul, utworu skomponowanego przez Johnny'ego Greena, wykonał Coleman Hawkins. Chyba ta wersja jest najbardziej znana i to właśnie Coleman Hawkins spopularyzował ten temat. Dziś ta melodia zabrzmiała na pogrzebie Marka Karewicza, którego żegnało całe środowisko jazzowe Polski. I Marek, który spoczął na cmentarzu ewangelickim w Warszawie, był fotografikiem, cudownym człowiekiem, wielkim przyjacielem również programu Trzeciego Polskiego Radia. Jednym z jego ulubionych wykonawców był również Otis Redding. No! See? Niewiarygodne, ale 30 lat jest z nami już ta płyta. Ukazała się 10 maja 1988 roku, a singiel Alphabet Street 23 kwietnia tego samego roku. Wspominałem o tym już Państwu w audycji Soul, muzyka duszy. A jak tam było na koncercie Państwa Carterów? czarny@polskieradio.pl. Then I ball. Then I ball. I ignored a lot of calls. Click, click. You ain't talking about nothing. I ain't got no time. Got that Donetto on my mind. Ooh, I got real problems just like you. Tell that trick, I don't like you. Ain't nothing to it. Real one. Crib, 3 million watch, all facts, no cap, false. You not a boss, you got a boss. Getting jerked, that shit hurts, I take it personally. Rather work for the man than to work with me. Just so they can pretend they on my level, that shit is irking to me. Pride always goeth before the fall, almost certainly. It's disturbing what I gross. What I gross. Survey says you not even close. Not even close. Everybody's bosses to the time to pay for the office. To them invoices separate the men from the boys. Over here we measure success by how many people successful next to you. Here we say you broke if everybody is broke except for you. Boss. Ain't nothing to it. Real one. But my mama whip. My great-great-grandchildren already rich. That's a lot of brown turn on your Forbes list. Frolicking around my compound on my fortress. Ooh, I be riding around with my seat reclining. Dropping my daughter off at school every morning. We slamming car doors. I be trolling on these bum boys. You ain't talking about nothing. I ain't got no time. Chill, tell them cats they gotta relax. Toes in the sand, mama getting fast. Nothing to it, nothing to it. Real one. Uwielbiam ten głos małej panny Carter, który pojawił się na końcu tej piosenki. Boss zatytułowany. The Carters to wykonawcy, czyli Beyoncé Knowles i jej mąż Sean Carter, znany bardziej jako Jay-Z. To jak tam było na tym koncercie? Państwo piszą, że drabinę trzeba było pani podstawiać, ponieważ coś tam się zacięło na scenie. No, to znaczy, że było wszystko na żywo. Tak podobnie jak nasza dzisiejsza audycja. Pani Paulina napisała: mimowolny uśmiech pojawił się na mojej twarzy, gdy usłyszałam początek pańskiej audycji. Pani Paulino, Marek Karewicz, na którego pogrzebie dzisiaj ta melodia zabrzmiała, też pewnie by się ucieszył, bo był człowiekiem niezwykle uśmiechniętym i nie znosiłby ani płaczu, ani smutnych twarzy. Taki był Karuś. Mogę tak powiedzieć, bo to wielki mój mentor i wielki przyjaciel. Dlatego pozwoliłem sobie tę audycję rozpocząć właśnie nad melodią Bad & So. A jak tam było w Katowicach na koncercie Sampy? Mm-hmm. Przypomnę adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl. There's no one here for miles. It's just me and the burning sun. It's just me, myself and my gun. Remembering the times. Oh, grapes on the vines. But with family I don't have the time to be questioning life. Let's go. Mother needs a son, so she needs Daniel. Oh, we don't have to talk, I just need you here. But if you go away, please don't disappear. The heat is making light of a happy. Fantastyczny, klimatyczny Sampa, człowiek z Londynu, z samego serca Wielkiej Brytanii. Jeśli Państwo mają jakieś uwagi na temat Tauron, festiwalu Tauron Nowa Muzyka, to serdecznie zapraszam. Nasza skrzynka cały czas jest do Państwa dyspozycji. Dziękuję za te listy, które teraz dotarły. Pan Tomek z Katowic napisał, no co tu dużo pisać, no było po prostu fantastycznie. No i bardzo dobrze, i to też jest znakomita opinia. A w tym tygodniu rozpoczyna się, panie i panowie, Open Air Festival. Bienvenidos. Lucy. Blowing Cali Uchis, probably with a flop, so never see me smoke a Lucy. Me, my money prompts, and you don't wanna see me moody. If you knew me, then you probably wanna get to know the new me. Vamos pa' Miami, how we live la vida loca. Me llamo Perico, pero no me gusta coca. New vice, now I need a blunt with my mimosa. Never get it twisted, ain't too bougie for Corona. With a lime on the side, I bring my sand to the trap. Cause my baggage is way too expensive to pack. I be 10 toes down, 2 hands in the back. Cause when you fast forward, you don't never look back. Live fast and never die. Obok wielu fantastycznych gwiazd muzyki niezależnej, alternatywnej, popowej, rockowej pojawi się znakomita Kali Uchis. Tutaj w utworze z Bio, zresztą pani przedstawił się na początku tego utworu, będzie również Gorillaz. Gorillaz będą jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu Open Air. George Benson, który tutaj zagrał przepięknie na gitarze, raczej nie pojawi się na festiwalu. Mówię raczej, bo właściwie wszystko jest możliwe. A nuż sobie będzie chciał przylecieć i zagrać ponownie w Polsce. Natomiast obiecuję, że w następnych audycjach pojawią się nagrania George'a Bensona, bo bardzo Państwo o to prosili. Ostatniego dnia festiwalu Open Air wystąpi, oj, wtedy to się będzie działo, wystąpi Bruno Mars. Mom. pewnością tegoroczny Open Air będzie bardzo taneczny i dostarczy wielu emocji, zwłaszcza że pogoda podobno zapowiada się znakomicie. Dzisiaj przy Myśliwieckiej 357 jeszcze pada. Pan Marek, prowadząc audycję do południa, widział gdzieś słońce, ja go nie mogę dostrzec. Przed nami nowe nagranie Chucky Khan. Like Sugar to nowy singiel Chucky Khan zapowiadający nowy album, który niebawem się ukaże. Zupełnie niespodziewanie gdzieś tam wiosną ukazała się płyta, która przeszła przynajmniej u nas troszkę niezauważona, zatem naprawiam ten błąd. He's laughing with another girl and playing with another heart. Placing high stakes, making hearts ache. He's love in seven languages. Diamond nights and ruby lights. High in the sky. Heaven help him. of Operator to utwór, który kiedyś wykonywała Shade, a dziś ponownie sięgnęła po niego Michelle DeGeocello. Znakomita basistka i wokalistka, odkryta kiedyś przez Madonnę, urodzona i wychowana w Berlinie. To jeszcze jedna płyta wydana w tym roku. So here it ends, no longer friends, 'cause both of us are better being wrong. Now I can't handle this, this awkwardness, waiting for you at the college lawn. If you were me, maybe you would understand the things I do. And if I were you, I think maybe I'd be mad at me too. If you don't wanna talk to me, talk to me, 'cause I'm out of apologies. So what do you want from me? If you don't wanna talk to me, talk to me, then fuck it, I don't mind. Try to get you off my mind. If you don't wanna talk to me, talk to me, 'cause I'm out of apologies. So what do you want from me? If you don't wanna talk to me, talk to me, then fuck it, I don't mind. Try to get you off my mind. Introduce yourself to everybody else, but your eyes are never meeting mine. Say the trust is gone, but this won't last long, 'cause we all know. Cosmos Midnight to australijski duet producentów. Tutaj poprosili o współpracę Toei Starkey, która przepięknie zaśpiewała piosenkę Talk to Me. Bardzo przyjemne połączenie muzyki elektronicznej i soulowej. When I thought my chances of finding joy